एक योग मार्ग है तीनों श्रेष्ठ, परंतु विश्वास मार्ग वालों के लिए भगवान यार मेरे हैं, और कैसे मिले, किस तरह से उनकी प्राप्ति हो, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे भगवान मन लग जाए, किसे लूं, ऐसी चटपटाहट है, ये बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है। बहुत सी जानने की बातों की इतनी आवश्यकता नहीं है। और विवेक मार्ग में सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसके जानने की खास जरूरत है। और असत जान करके असत का त्याग करना बहुत आवश्यक, बहुत जरूरी है। इन दोनों मार्गों में कुछ कुछ, किसी में कोई विशेषता है, किसी में कोई विशेषता है, किसी में कोई, ऐसा तीनों ही। जो संसार को सच्चा मानते हैं उनके लिए कर्मयोग बढ़िया है, और जो अपना खुद विचार करता है कि मैं क्या हूं, कैसा हूं, ऐसे विचार वालों के लिए विचार मार्ग, विवेक मार्ग बढ़िया है। और भगवान पर विश्वास है, भगवान है, सब सृष्टि का मालिक है, परमात्मा है, ऐसा जिनका विश्वास है उनके लिए भक्ति मार्ग बहुत बढ़िया है। भक्ति मार्ग की विशेषता है, मैंने अपना विचार किया था, विचार करने में मेरी एक कमजोरी है, मानो मेरे को बात पैदा होती है उसका इतना आदर नहीं करता हूँ जितना शास्त्रों का और अनुभवी संतों का आदर करता हूँ। वे कह देते हैं तो वैसे ही करने लग जाता हूँ, ये मेरी प्रकृति में चीज है। तो संतों से मैंने पूछा, संग किया, उन्होंने ज्ञान मार्ग की विशेष बात बताई, तो ज्ञान मार्ग में लगा। वो लग करके मैं गीता जी का अध्ययन करते करते करते गीता का मैं अध्ययन करता रहा, पढ़ता रहा, जानता रहा, समझता रहा, समझते समझते मेरा परिवर्तन हुआ, भक्ति मार्ग श्रेष्ठ मालूम दिया गीता के अनुसार से। तो भक्ति मार्ग में विश्वास, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ये खास चीज है। बहुत से जानने की उसमें जरूरत नहीं है, उसमें भगवान का अपना संबंध है, इसकी जरूरत है। भगवान मेरे हैं, संसार मेरा नहीं है, इस बात की बहुत आवश्यकता है। तो ये विचार जिसका हो उसको ये प्रेम बढ़ाना चाहिए, उसके लिए भक्तों के चरित्र पढ़ना बहुत अच्छा है, सत्संग भी बहुत अच्छा है। सत्संग तो सबको पुष्टि देता है, योग मार्ग वालों के लिए वह सत्संग है, विवेक मार्ग वालों के लिए और विश्वास मार्ग वालों के लिए भी सत्संग एक मददगार है। पर सत्संग में विश्वास मार्गियों ने जो भगवान नाम की महिमा है, कीर्तन है, भगवान के चरित्र है, भक्तों के चरित्र है, पदगान है भगवान के प्रेम के, मीरामय आदि के, ये संग बहुत लाभ देता। और विचार मार्ग वाले के लिए सत क्या है, असत क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, साथ क्या जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा, ये कौन मेरे को सहायता देने वाले हैं, कौन रक्षा करने वाले हैं, इस विचार की बहुत विशेष आवश्यकता है। तो विचार से ये बात ठीक मालूम हो जाती है कि संसार की सहायता से हमारे को परमात्मा मिल जाए, ये नहीं है। शरीर और संसार की सहायता से कोई भगवान मिल जाए, ये बात नहीं है। तत्व ज्ञान हो जाए, ये बात नहीं है। इसी सहायता से हमें योग मार्ग मिल जाए, ये बात नहीं है। कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो, शरीर और संसार उद्धार नहीं कर सकता, ये बात विवेक से सिद्ध होती है। विचार से भी नाशवान का क्या फायदा, ये सब नाशवान है। उसमें नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, ये बहुत आवश्यक है। ये आधा श्लोक इतना विचित्र है, इतना विचित्र है कि जो उनको महिमा कह नहीं सकते, बहुत विचित्र। सब शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का, संतों के अनुभव का, सबका निचोड़ इस एक बात में से, ये 16 अक्षर, नाश तो विद्यते भावो आज अन्ना भावो विद्यते सतः, ये 16 अक्षरों में कोई जादू भरा हुआ है, ऐसी विलक्षणता है। तो ये सबके लिए उपयोगी है, विशेष ज्ञान मार्ग के लिए, विशेष भक्ति मार्ग के लिए भी विवेक की जरूरत है, योग मार्ग के लिए विवेक की जरूरत है, विवेक की जरूरत व्यवहार के लिए भी है, मतलब स्वर्ग से आने वालों के लिए विवेक की जरूरत है। विवेक सब साधनों में बल देता है, सत असत नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य है, उपाधेय आदि 2 विभाग है, इसकी बड़ी भारी जरूरत है। सत्संग से विवेक बढ़ता है, बने सत्संग विवेकन हुई राम कृपा वर्ष हुई, तो सत्संग करने से विवेक बढ़ता है, तो बड़ा बड़ा लाभ होता है। अब विवेक ज्ञान योग में, कर्म योग में, भक्ति योग में, लय योग में, अर्थ योग, राजयोग, मंत्र योग, सब में बढ़िया काम की चीज है, वो तो सत्संग से जरूर बढ़ते। तो विवेक मार्ग वालों के लिए खूब गहरे उतर कर सोचने की जरूरत है, और इसके लिए मैंने पुस्तकें भी कई लिखवाई है, जिसमें भी कर्ण सापेक्ष, कर्ण निरपेक्ष, ये विवेक मार्गों के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। 1 साल तो बहुत विशेष चला था, तो कोई कोई कहने लगे कि 1 साल तो ऐसा बस नित विवेक विवेक में समय सब गया, उससे ज्यादा पता इस पर जोर दिया था। तो ज्ञान मार्गियों के लिए बहुत ही आवश्यकता है उसकी। अभी हम लखनऊ ठहरे, तो लखनऊ में एक पढ़े लिखे सज्जन मिले, तो वे कहने लगे, एक बार सत्संग हो गया वे मिले तो कहने लगे कि आपने विवेक मार्ग में बहुत अच्छी बातें बताई है। वो तो ज्यादा महिमा करने लगे, ये बहुत ही बढ़िया बातें उन्होंने बताई। तो विवेक मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, ये कर्ण निर्वेक, कर्ण सापेक्ष, कर्ण रहित, साध्य साधन और कई पुस्तकें हैं, सहज साधना है, ये बहुत काम की चीज है, मेरी दृष्टि से विचार कर लिखा है। तो इन ग्रंथों की आवश्यकता बहुत है विवेक मार्ग में, और इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा, और भक्ति मार्ग में, योग मार्ग में भी इनकी सहायता मिलती है। पर भक्ति मार्ग मुख्य हो तो उसमें खास विश्वास की बहुत बड़ा, बिन विश्वास भक्ति में ही तई बिन द्रव ही न राम, राम कृपा मन सुपन जीवन लय विश्राम। तो बिन विश्वास भक्ति नहीं, तो भगवान है और मेरे हैं, ये बहुत जरूरी है, अपनापन प्रभु के साथ में बहुत आवश्यक है। वो अपनापन भक्तों के चरित्रों से, प्रार्थना से, कीर्तन से, भगवान की लीला के पद करने से, सुनने से, प्रेमियों की चर्चा करने से, और प्रेमी भक्तों की बातें सुनने से, प्रेम रखने वाले पुरुषों के द्वारा सुनने से बहुत बल मिलता है, बड़ा बल मिलता है। भीतर में उत्कंठा जागृत होती है, तो वो बहुत आवश्यक है। भगवान के बिना रहा न जाए, मन न लगे, नारायण हरि लगन में ये 500 नस्वात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत भोगवात, ये बातें सुहाती नहीं। ये जब तक सुहाती है तब तक भगवान का विश्वास नहीं है, विश्वास मार्ग में ये बात होती है। तो भगवान की लगन लगेगी तो विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत भोगवात ये सुहाएगी नहीं, इसमें मन छटपटाता है। खुराक नहीं मिलती, जैसे भूखा आदमी अन्न के लिए होता है, प्यासा आदमी जल के लिए होता है, इस तरह से दशा होती है उसकी। तो इसे बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो इस विचार में गहरा उतरे और आप समझे, स्वयं विचार करें, समझे और समझे उसमें फिर प्रश्न करें तो बड़ा लाभ होता है। समझ गहरा उतर कर प्रश्नोत्तर करने से बहुत लाभ होता है, विशेष लाभ होता है। और भक्ति मार्ग है वो तो बड़ा ही बढ़िया है। हमारे गीता में एक नई बात मिली है, वो मैंने आपको कही है, अब आपसे छिपा कर नहीं रखे मैंने। उसमें लौकिक अलौकिक दो भेद है, तो ये ज्ञान योग और कर्म योग ये लौकिक बात है, लौकिक निष्ठा है ये। लोकेशन द्विधा निष्ठा पूरा प्रभुता मैं पुरुषो लोके क्षरस्ताक्षर क्षर अक्षर ये लोक में है, क्षर नाशवान जिसमें कर्म योग होता है और अक्षर जिसमें ज्ञान योग होता है, ये लौकिक निष्ठा है दो, और भगवान निष्ठा है ये अलौकिक है। बहुत वर्षों बाद मिली ये, पता नहीं था पहले हमें, पढ़ते हुए लिखते हुए और तो क्या गीता की टीका लिख दी, उस समय इतना स्पष्ट नहीं हुआ, उस समय भी नहीं हुआ जब तक पीछे हुआ। ये प्रश्न भी चला, प्रश्नोत्तर भी किया कि लोकेश्विन द्विधा निष्ठा कैसे कही, गीता में योगास्त्रयो में आप लोग था, भागवत में, भागवत के एकादश का 20वां अध्याय उसमें 3 बताए हैं, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग। यहाँ लोकेश्विन द्विधा निष्ठा तो क्या भक्ति निष्ठा है नहीं है क्या, ऐसा प्रश्न उठता रहा, समाधान करते रहे, टीका में लिख दी, कई बातें करते है, टीका लिखते ध्यान गया था, विचार किया था और शेर जी से विचार हुआ और भी हुआ, कई तरह की बातें कही, परंतु पीछे ये बात मिली कि भक्ति ये लौकिक निष्ठा नहीं है। लौकिक निष्ठा कर्मयोग और ज्ञान योग है, इसमें जो ज्ञान प्रधान होते हैं उनको ये बात इतनी बढ़िया नहीं लगेगी, परंतु है बात ये, मैं तो आप ज्ञान प्रधान मानता था परंतु ये बात विशेष मेरे को विशेष मालूम दी। तो लौकिक कैसे है ये, क्या मुक्ति लौकिक होती है और ज्ञान योग बड़ा तत्व चेतन को प्राप्त करता है वो तो बड़ा विशेष है। बहुत लोग आदर करते हैं इस विषय के, बहुत ऊंचे ऊंचे ग्रंथ है, बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ ग्रंथ है, उनकी पढ़ाई भी मैंने की है, भक्ति योग की पढ़ाई नहीं की है, कर्मयोग का तो प्रचार ही बहुत कम है, गीता गति योग नष्ट परंतप और ज्ञान योग के विषय में पढ़ाई की है, परीक्षा दी है, विचार भी किया है, अध्ययन किया है, चेष्टा भी की इधर चलने की। तो लौकिक निष्ठा हुई है, लौकिक कैसे हुई कि जितने ये प्राणी है स्थावर जंगम उनमें 2 चीज है, एक जड़ है एक चेतन है, तो ये लोक में है दोनों ही, जीवात्मा है शरीर ही और शरीर, ये 2 चीज है, 2 को शरीर को लेकर के प्रधानता लेकर चलता कर्म योग, शरीर ही को प्रधान देकर चलता ज्ञान योग। इस वजह से लोक की निष्ठा है, अरे परमात्मा है वो विचार का विषय नहीं है, वो तर्क का विषय नहीं है, वो विश्वास का विषय है, वास्ते वहां लौकिक बातें चलती नहीं, उस पर विश्वास चलता है, मान्यता चलती है, विशेष काम चलता है उसे। तो विश्वास मार्ग का अधिकारी वो होता है जिसका भगवान पर विश्वास है, भगवान है सबके मालिक हैं, तो ये बात जस जाती है, क्यों लोगों में भी देखते हैं कि मालिक होता है सबसे बड़ा होता है, तो इस वास्ते सच जाती है। परंतु विवेक करने वाले कहते हैं बड़े छोटे नहीं है, जड़ चेतन क्या चीज है, चिन्मय तत्व है वो नित्य है और जड़ तत्व है अनित्य है, इस बात को भी चलते हैं तो ज्ञान की प्रधानता मानते हैं। बड़े बड़े ग्रंथ है इसमें, बड़ा गहरा महात्माओं ने विचार किया है, संतों ने विचार किया है, पंडितों ने विचार किया है, बड़ा गहरा। भक्ति मार्ग में भी अच्छे अच्छे आचार्य हुए, रमन आचार्य है, वल्लभ आचार्य है, विष्णु स्वामी है, निम्बार्क आचार्य है, चैतन्य महाप्रभु, ये पांच मुख्य है जो भक्ति में बड़े गहरे उतरे हैं। बहुत बढ़िया बातें बताई है, बहुत अच्छी बातें बताई है। ज्ञान मार्ग में शंकराचार्य मुख्य है और उस जोड़ी का नहीं, वो विशेषता से स्थान रखते हैं अपना। परंतु ज्ञान गीता में जो चीज है वो मेरे को अलौकिक दिखती है, विलक्षण दिखती है। योग का वर्णन तो ग्रंथों में प्राय है नहीं, कर्म योग का तो लुप्त प्राय हो गया, बहुत कम जानते हैं। शेठ जी ने प्रकट किया इसको विशेषता से, तो मैं यो कहता ही था कि जैसे शंकराचार्य महाराज ज्ञान के आचार्य है, ऐसे रामानुजाचार्य भक्ति के आचार्य है और कर्मियों के आचार्य श्री जयदयाल जी, ऐसा मैं तो कहता था। तो कर्मियों के विषय में शीटों का अच्छा विचार है, ऐसा एक आचार्य मिलता नहीं है, ऐसा इनका विचार है। तो और स्वयं ये ज्ञान निष्ठा वाले हैं, भक्ति को सब मानते हैं, तो इनसे मेरे को संतोष ज्यादा हुआ। ज्ञान भी मानते हैं, भक्ति भी मानते हैं, योग भी मानते हैं, निष्पक्ष होकर के तीनों से ठीक मानते हैं, तो इन पर विश्वास मेरा विशेष हुआ। आचार्यों की अपेक्षा भी अपने साधन करने के लिए विशेष मन हुआ। तो हम ये बात आपको कहेंगे, आप में जो कोई भक्ति मार्ग में विशेषता रखते हो वे अगर ध्यान दें तो भक्तों का चरित्र पढ़े, उसे बहुत विशेष लाभ होगा। प्रार्थना करें, व्याकुलता करें, रहा ना जाए। मीराबाई के पद है, बहुत मददगार है, बड़ी शक्ति देने वाले पद है। कीर्तन है, पदगान है, भगवान का चरित्र है, भक्तों का चरित्र है, इनसे बड़ा लाभ होता है। और विवेक मार्ग में चलने वालों को ये पुस्तकें पढ़नी चाहिए। शेठ जी की पुस्तकें भी है और मेरे लिखी हुई भी पुस्तकें है, इनका विशेषता से ध्यान दें। भक्ति मार्ग में भाई जी की लिखी हुई पुस्तकें हैं, वे लाभदायक दी, ज्यादा दिखती है। अब हमने भक्ति पर भी विशेष लिखना शुरू कर दिया है, जिनका विचार हुआ है। निष्पक्ष कहते सर, मेरी प्रकृति यह रही है किसी एक समुदाय में हो जाना अपने को, ये हमें बाता नहीं है पहले से ही। एक किसी संप्रदाय को लेना, गुरु परंपरा को लेना, अगर ऐसा मैं भाता ना तो साधु होने पर ग्रस्त के पास नहीं आता। हमारे लोग सामरिक कम नहीं है, हमारे साधु हुए हैं, उनकी वाणी है, उनका अनुभव है, मामूली नहीं है, बहुत विशेष है। इस वास्ते पर मैं संतोष नहीं हुआ, इस वास्ते भटकने लगा। शेर जी मेरे दिन के लेखों से हमें विशेष असर हुआ। विशेषता मैं देखी कि ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग में आग्रह नहीं है, पक्षपात नहीं है, ये विशेषता देखी मैंने दूसरे आचार्यों की अपेक्षा। उन आचार्यों में पक्षपात देखा। शेर जी से मैंने पूछा कि उन्होंने पक्षपात किया, शेर जी ने नहीं, पक्षपात नहीं है। दो बात बताई बड़ी लाभदायक, मेरे को मेरे पिता नहीं था, शेर जी ने बताई कि उन्होंने उसका अनुभव किया है और उनको सबके लिए ठीक समझा है, ये बात एक। तो एक उस समय में उस जन की बहुत आवश्यकता थी तो भगवान की प्रेरणा हुई है, इस बार उन्होंने कहा है। ज्ञान मार्ग में भी भगवान की आवश्यकता थी उस समय में, इस वास्ते शंकराचार्य महाराज ने ऐसा कहा और उनका वैसे ही अनुभव है, ऐसे का पक्षपात नहीं है, उनमें खेचतान नहीं है। मेरे को टीका में खेचतान दिखती है, गीता की टीका देखा पक्षपात दिखता है, तो समाधान हुआ। मैं ठीक बात कहते हैं। तो अभी आवश्यकता है, कर्मियों की भी, ज्ञानियों की, भक्तियों की भी आवश्यकता है। कर्मयोग सबके लिए एक काम का है। भागवत एकादश ग्रंथ में तीनों का अधिकारी बताया है, कर्मयोग का अधिकारी, ज्ञान योग का, भक्ति हो रही है। तो ज्ञान योग अधिकारी होता है तीव्र भक्ति वाला, तीव्र वैराग्य वाला। वैराग्य कमी होती है तो उनके ज्ञान योग सीख लेगा, काम नहीं आएगा। इस बात से तीव्र वैराग्य, ज्ञान योग निर्विंडा नाम, अत्यंत वैराग्य वालों के लिए ज्ञान योग सिद्ध है। और कर्मयोग काम ही नाम, कर्मयोग है कामियों के लिए, मानो संसार में आ सकते उनके लिए, और वैराग्य उनके लिए ज्ञान योग। नाती शब्द होता निर्भंड, नहीं तो वैराग्य तेजीगार, नहीं कोई विशेष श्रद्धा भक्ति है, नहीं वैराग्य भी नहीं है, और क्या कहा, आसक्ति भी नहीं है, थोड़ी आसक्ति है, थोड़ी क्या वैराग्य भी है थोड़ा, ऐसा हो रही है भक्तियों को, उसके भक्तियों को सिद्ध होता है। ये अधिकारी बताया एकादश स्कंद में, नाति शक्त हो निर्विण्डो भक्ति योग से सिद्धि था, वो सिद्धि देता है। तो विशेष करके लोग ऐसे मिलेंगे, वैराग्य स्वतः नहीं है, परंतु सत्संग में लग जाते हैं तो वैराग्य हो जाता है, तो वैराग्य से इधर चल पड़ते हैं। पर वैराग्य तेजी का न होने से ज्ञान योग की सिद्धि नहीं होती। सीख लेते हैं, सुन लेते हैं, विचार कर लेते हैं, परंतु अनुभव नहीं होता है, क्योंकि आसक्ति है ना, विषयाशक्ति, मानस्थ, मेहस्थ, संशय, भ्रमा, चत्वारे प्रतिबंधासु ज्ञान दार्ढ्य, ज्ञान दृढ़ नहीं होने में विषयाशक्ति और प्रमाण प्रमेय संशय, ये बाधक है। विषयाशक्ति, मानस्थ, मेहस्थ, संशय, भ्रमा, संसार सच्चा नहीं था, संसार ये संसार सच्चा नहीं था है। वो ज्ञान में बातें सीख लेगा, अनुभव नहीं होगा, तो संसार सच्चा नहीं था तो राग रहेगा, तो राग बोलने का बहुत ऐसी होगा, ज्ञान का चिन्ह है, सिद्ध नहीं होगा। तो भाई अपने अपने भाव के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार तेजी से चलो तो प्राप्ति हो जाए। तीनों बातें मेरे मन में आती है, तीनों का विवेचन मैं करता हूँ, तीनों ही मार्ग अच्छे लगते हैं, ऐसा मेरी प्रकृति में है, मेरे सामने तिरस्कार नहीं होता। ज्ञान मार्ग को लेकर भक्ति का, योग का तिरस्कार नहीं होता, योग को लेकर भक्ति और ज्ञान का नहीं, ज्ञान को लेकर भक्ति योग का नहीं, किसी का तिरस्कार नहीं, अपमान नहीं है, सब ठीक है, अपनी अपनी जगह अच्छे मालूम होते हैं। तीनों से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा मेरा अध्ययन है, विचार है, ऐसी बात है। तो सज्जनों को चाहिए भक्ति मार्ग हो, उनके लिए भक्तों की चर्चा है, भक्तों के भगवान की चर्चा है, भक्तों के गुणगान है, रामायण आदि का पाठ है, विनय पत्र का पाठ है, इनका पाठ है, नाम जप है, कीर्तन है, ये बहुत लाभदायक, मन लगाकर किया जाए। वैराग्य उसमें भी आ सकता है, ज्ञान मार्ग में तीव्र वैराग्य की जरूरत है, इसमें साधारण वैराग्य से वैराग्य होना चाहिए, भोगों से, भोगों से वैराग्य हुए बिना भक्ति मार्ग भी चलता नहीं, वो अगर ऊंचा सिद्धि नहीं होती जल्दी। ये संसार में राग है न सत में, तो गीता में भागवत एकादश में कर्म योग काम ही नाम लिखा है, तो बड़े आश्चर्य आता है। कर्मयोग कामियों के लिए, संसार में आसक्त है उनके लिए कर्मयोग बताया है, तो ये बात कम जचती है। हरि कृष्ण जी ने योग दर्शन पर लिखा, उपनिषदों पर लिखा, ब्रह्म सूत्रों पर लिखा, जो तीन प्रस्थान है तीनों पर टीका लिखी। तो मैंने कहा कर्मयोग पर टीका लिखो, तो ये ज्ञान योग एकादश स्कंद पर एक टीका लिख दो। तो उन्होंने उसी दृष्टि से एकादश स्कंद पढ़ा तो उनके जच्ची नहीं, ये बात विशेष अटकी कि कर्मयोग तो काम ही नाम, कामियों के लिए है, ये बात ठीक बैठी नहीं, इस बार तो उन्होंने फिर नहीं लिखा, मेहनत कर दी प्रेरणा। तो ये बात है, ऐसा अपनी स्थिति। अब आप समझो क्या करें। ज्ञान मार्ग में कर्म सापेक्ष कर्म निरपेक्ष जानने की बड़ी भारी आवश्यकता है, इसे बहुत जरूरत है, गहरा उतर कर समझने की बहुत जरूरत। अभी लखनऊ और सज्जन मिले, उन्होंने बहुत ऐसे कहा कि बहुत अच्छी बातें लिखी, बहुत अच्छी, बड़े प्रसन्न हुए और अधिक मात्रा में कहने लग गए, ऐसी बात है, तो उनको ज्यादा पसंद आई। व्याख्यान सुना कह रहे, व्याख्यान तो आप सुनाता जो कोई बात नहीं, ग्रंथों में ऐसी बात कही, व्याख्यान में ऐसी नहीं कहते आप, व्याख्यान में नहीं कहते, व्याख्यान में कौन सुने, कर्ण निर्भर बात के जो लोग उगता रहते, नहीं उगता तो नहीं है, परंतु रुचि नहीं हुई लोगों की इतनी, तो भी मैं तुम्हारे कहते ही गया, सुनाता ही गया, आती गई बातें, जो विषय आता है उस पर विशेष मन लगता है और कह देता हूँ। अब बोलो आप क्या चाहते हो। नारायण नारायण नारायण नारायण, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। तो भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने, भक्ति ये बेटा है ज्ञान और बयान, माँ है भक्ति, माँ होगी बेटा हो गई, अब सभी माँ को छोड़ कर जाएंगे लड़के, तो भक्ति माता है, इस वजह से भक्ति अलौकिक है। अलौकिक क्यों है कि विश्वास करना पड़ता है, ये लौकिक क्यों है कि जीवात्मा है, जड़ और चेतन है, दो है, दिखते हैं सामने, शरीर और शरीर ही दो है, इस वजह से ये लौकिक है, परमात्मा दिखते नहीं, इस वास्ते कि परमात्मा मानते ही नहीं, चेतन जड़ चेतन ही मानते, बस चेतन अचेतन चेतन यही मानते, ईश्वर नहीं मानते, तो बात बैठती नहीं होगी। तो ईश्वर की बात अपने वेदों से, शास्त्रों से और भक्तों से, अनुभवी महापुरुषों से मिलती है, अपने बुद्धि से अटकड़ नहीं आती, पता नहीं लगता, ये बात है। तो विचार का विषय ज्ञान योग और कर्म योग है, विचार का विषय भक्ति नहीं है, भक्ति विश्वास का विषय है, विवेक विचार में चलता है, भक्ति में विश्वास चलता है, ये विश्वास हो जाए भगवान है और उनकी उत्कट अभिलाषा हो जाए, तो मैं कहता हूँ वो बड़ा बड़भागी है, बड़ा ही श्रेष्ठ है, छटपटाट लग जाए कैसे मिले, कौन कैसे है मिले, सामरी कैसे मिले, ये लग जाए तो बहुत ही बढ़िया चीज है, उसकी उन्नति बहुत जल्दी हो जाएगी, ऐसी बात है। इन्हें पढ़ाने की मैंने रीति भी बताई है, जिसकी भक्ति है उसको मैंने रीति बताई है, आप जरूर सुन के, अब नई बात आप उसे कहाँ लाऊ, मेरी बात वे है ही, अब रात दिन सुन तो वही बात है, वारी वारी नहीं वारी नहीं कहते पुनर् वारी वारी नहीं वारी नहीं पर वारी वारी वारी नहीं वारी नहीं, ना आप किसी को देखो और ना आपको कोई देखे, ऐसे चाहे मकान बैठ जाओ चाहे जंगल में बैठ जाओ, भक्तों के चरित्र पढ़ो, पढ़ते पढ़ते जिनका हृदय भक्ति में लगा है तो हृदय गदगद हो जाता है, आंसू आने लगते हैं और एक भगवान की तरफ चिंतन होता है, ऐसा हो जाए तो फिर पुस्तक छोड़ दो, उस समय नाम जप करो, कीर्तन करो, प्रार्थना करो, भगवान से कहो, बात करो भगवान से, और वे आंसू सूख जाए तो जहां ये बात हुई उससे पहले एक दो पन्ना पहले से पढ़ो, पढ़ते पढ़ते वहां ऐसी दिशा हो जाए फिर छोड़ दो, पुस्तक पूरी करने का सिद्धांत न रखे, ये चरित्र पूरा पढ़ा ही नहीं, वृत्ति लगा लगा रखे, भगवान की उत्कट अभिलाषा जागे, भगवान की दया क्षमा दिखे, तो ये भक्तों के चरित्र में दिखता है, तो फिर पढ़े, अरे जा मन लग जाए फिर प्रार्थना करे, नाम जप करे, कीर्तन करे, तो रोजाना घंटा दो घंटा ऐसा अगर करे तो उसका प्रसाद पड़ेगा, ये मेरा ही विश्वास ऐसी बात है, करके देखे आप कोई आपको जस जाए तो ऐसा करें, सुबह शाम रात्रि में दिन में जब सत्संग में समय मिले आप उस समय निकाल करके उसमें लगो और बार बार उसका चिंतन करो, चलते फिरते नाम जप करो। नाम जप एक ऐसी चीज है, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग सब में सहायता करता है। इस बात ज्ञान के साधनों में जो अमानित्व मधुमित तेरहवें अध्याय में यहाँ है, अमानित्व मधुमित छठ सात आठ नौ दस ग्यारह पांच श्लोकों में उसमें मई चालन योगे ने भक्ति ने व्यवचार ने उसमें भक्ति लिखा है। ज्ञान के साधनों में भक्ति है। और चौदह अध्याय में अर्जुन ने पूछा कतन से त्रिण गुणान अति वर्तते, तीनों को अनुभूत कैसे गणे, तो वहां बताया है कि मेरा मानस व्यवचार भक्ति हो मेरी भक्ति हो उसमें भक्ति उपाय बताया है। तो भक्ति उपाय भी है, रूपय भी है। इस बार मैंने साधु से लिखा भी है, कहता भी हूँ, जो घी और दूध कोरा पी लेने मौत हो जाए और जिस मिठाई में घी है दूध है वो मिठाई बढ़िया हो जाएगी। आज मिठाई ऐसी चली है जिन घी दूध नहीं है, तो आजकल के लोग पसंद करते हैं पेप्सी जैसी चीजों को पसंद करते हैं। रोगी शोगी ना घी है ना पान है और खराब चीज है, नशेली चीज है, पतन की चीज को आज लोग पसंद ज्यादा करते हैं, ये दूध को पसंद नहीं करते। मेरे को आश्चर्य आता है, आज छोरे चाय पी लेते दूध नहीं पीते, दूध नहीं सुहाता, अच्छा घी बढ़िया नहीं लगता, दूध भी अच्छा बढ़िया नहीं लगता, पानी वाला दूध अच्छा लगता, घी भी है जो डाल देगा दूध यार ये अच्छा लगता है, गाय का घी अच्छा नहीं लगता। ऐसी देखिए मैंने बातें रसोई बनाने वाली बहनों से, इसमें गंध आती है, गंध आती है गाय के घी में, होती तो नीचे पतन वाली चीजें, नशेली चीजें, पान पराग है, फेफड़ी है, ऐसी ऐसी चीजें सेवन करते हैं। घी का नाम का निशान नहीं है, उसको खाना पसंद करते हैं। क्यों करे वो ही है आहार सभी से तृप्त भक्ति प्रिय। गीता में लक्षण लिखा है कि वो कैसे है, उनकी निष्ठा क्या है, सात्विक राजसी है तामसी है, तो अगर बता करके और आहार तो भी आहार बताया। तो आहार का वर्णन नहीं है, कई कहते हैं कि आहार का वर्णन है गीता जी में, आहार का वर्णन है ही नहीं, आहार ही का वर्णन है, आहार का वर्णन नहीं है, आहार करने वाले की रुचि का वर्णन है। इसको आयु सब तो भला होगी सुख प्रीति रस्या आहारा सात्विक प्रिय, ये सात्विक को प्रिय लगते हैं। कट्टम लवणा तुष्ण तीक्ष रोक्ष विदाहिना ये राजस श्रेष्ठ और यात्रा मंगत संपूति गंदी आवे परिवर्तन से उचित समस्या वैदिक भोजनम तामस प्रिय, तो प्रिय लगता है। इससे पहचान होती आदमी की सात्विक है राजसिक है तामसिक है, तो तामसी आत्मा को तामस भोजन प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। सात्विक को सात्विक भोजन अच्छा लगता है, तो भोजन से आदमी की परीक्षा होती है। तो आज रूसी नीचे की तरफ जा रही है, पापों में जा रही है, नरकों में जा रही है, इसमें ऐसी विशेष करके प्राय ये चीज हो रही है। सत्संग में पहले मैं घूमता था, सत्संग करता था, तो स्कूलों को बुलावा आता था, पांच सालों में स्कूलों में कॉलेजों में जाना काम पड़ता। अब इन वर्षों में स्कूल का बुलाते ही नहीं हुए, प्राय बुलाते ही नहीं, समझे वो काम के साथ नहीं, ये फर्क मैं देखते देखते पड़ा है। तो आजकल के छोकरा में वो चीज कम है, मेरे मन में रहेगी ये छोटे छोटे बालक अगर लग जाए तो कितना बढ़िया हो, बहुत तेज हो सकते हैं, बड़े महात्मा हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, पर लग जाए तो मेरे मन में आती वो तो अभिमान की बात तो है, पर तो मन में आती ऐसी बातें मेरे को बचपन में मिलती तो मैं ऊंचा महात्मा बन जाता, पर बचपन में ऐसी बातें मेरी नहीं, इस वास्ते वैसा नहीं बन सका, ये तो बहुत अच्छा बन जाता। तो इनके बोल विचार किया कि अब लग जाओ, ये अब लगते नहीं, कहने से लगते नहीं, जी चुराते हैं, भाग जाओ और जगह चले जाओ, लुक के सो जाओ, आराम मिलेगा। अब ये प्रवृत्ति हो रही, क्या करें, हम चाहते ये पढ़े, ये लगन लग जाए बालकों के तो मैं तो ऐसा पढ़ू तो विशेष बन जाएंगे, बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो बचपन है, अभी इनकी अवस्था है, तेजी में चढ़ चुके हैं। बचपन की बात मेरे को 4 वर्षों की बात याद है, 4 वर्षों की अवस्था की बात भी याद है। अब भूल जाता हूँ ना, हमारे साथ रहने वाला ना भूल जाता हूँ, ये दशा है। फिर भी बातें सुना देता हूँ तो ये कोई भगवान की कृपा ही है, नहीं तो सुना नहीं सकता। भगवान की ऐसी अलौकिक कृपा है, सुनाता हूँ सब आ जाती बात है, याद आ जाती है। और समय नहीं होते सुनाते समय याद आ जाती है। ये संतों का वरदान भी है, कृपा भी है, अभ्यास भी है, मोहरा भी है, और एक तरह का शोभा भी बना हुआ है सुनाने का एक व्यसन है। जैसे चलम तम्बाकू व्यसन होता है ना, ऐसे सुनाने का व्यसन भी है, तो उससे काम चलता है हमारा। ये बात है महाराज हमारी, तो विशेषता से आप चले कृपा करें तो भक्ति का साधन रहता है, ऐसे ज्ञान का साधन भी है। एकांत में बैठे और विचार करे निर्विकल्प हो जाए तो उसमें से जा रहे, उसके लिए फिर ज्ञान का मार्ग की पुस्तक है, तात्विक बात पुस्तक है पढ़ करके साथ। जैसे भक्ति मार्ग में ऐसे ज्ञान मार्ग में, योग मार्ग में ऐसा नहीं दिखता है। समझना अच्छा है, योग मार्ग सब काम देता है, परंतु ज्ञान मार्ग ही भी एकांत विचार कर तो बहुत लाभ होगा। तत्व का विचार कर उसमें स्थित हो जाए। और एक और बात देखी मैंने पुस्तकों में भी सुनी, व्यक्तियों के सुनी कि ज्ञान मार्ग में चलने वालों को भक्ति मार्ग बाधक होता है और भक्ति में चलने वालों को ज्ञान मार्ग बाधक होता है। ऐसी पुस्तकों में भी आई है और मनुष्यों से सुनने में आई है, परंतु मेरे अनुभव में नहीं आई ये बात। मेरे अनुभव तो ये आई है, ज्ञान की बातें ठीक समय करेगा तो भक्ति मार्ग बहुत विशेष सदस्य हो जाएगा, बड़ा मन लगेगा। और भगवान के भक्तों में मस्ती हो रही है, उस समय ज्ञान में लगा था, ज्ञान में उन्नति होगी। तो मेरे को दोनों सहायक दिखते, भक्ति मार्ग ज्ञान में सहायक है और ज्ञान मार्ग भक्ति में सहायक है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। अब है क्या आप लोग जाने भाई, व्यक्तियों को ये सुनिए, ग्रंथों में लिखा है भेदवादी मातवादी जी है, इनका संग अच्छा नहीं है, भेदवादियों का संग अच्छा नहीं है, ऐसा ही है, हमारे वो बात बैठती नहीं है। ऐसे ज्ञान मार्ग में लिखा है कि भक्ति एक संवादी भ्रम है, जो संसार भ्रम है, रज्जू में सांप दिखता है, ऐसे भक्ति मार्ग एक भ्रम है। वो पढ़ाई करते बैठा नहीं, उन ग्रंथों की पढ़ाई करी, परीक्षा दी, मैंने वो बात जची नहीं मन में, बैठती नहीं, मानो विरोधी बात कम बैठती है। एक एक निंदा करनी, एक एक काट साट करना, मैं तो साधक के लिए बहुत खराब समझता हूँ। साधक के लिए अपनी बात करे, दूसरी बात का ख्याल ही न करे, वो बढ़िया है। एक बात याद आ गई आपके लिए, नहीं तो है नहीं भाई, सुनाई बात है, बार बार सुनाते हैं, क्या करें। भगवान राम वन में पधारे, वनवास में रहते थे, तो एक दिन सीता जी और भगवान की आपस में बातें होने लगी, तो श्री राम जी ने कहा कि देखो सीधे ये लता कितनी सुंदर है, कैसी सुंदर लता है, और इसे फूल आते हैं और लहराती हुई, इसे वृक्ष की बहाल शोभा बढ़ा दी, नहीं तो एक अलग कर देता, तो लता बहुत अच्छी है। इस बात गई तो श्री जी बोले कि महाराज लता है, वृक्ष बिना क्या करे, पंडित नीचे वृक्ष के कारण से लता की है, तो आधार तो वृक्ष है, वृक्ष के कारण लता ऐसी हो रही है, वृक्ष नहीं तो लता कौन पूछे, कुछ कुछ नहीं लता। तो मैं बोल लता बड़ी और सीधा जी वृक्ष बड़ा, तो पंचायत ही पड़ गई। तो हनुमान को बुलाया, बेटा इधर आओ, महाराज बोलो भैया तुम पंचायत ही कर दे, हमारा मत भेद है। सीता जी तो कहती है कि वृक्ष की महिमा है, वृक्ष के आश्रित लता है, वृक्ष मिलता कुछ नहीं। और हम कहते हैं लता की जो शोभा है वो वृक्ष थोड़ी शोभा है, वृक्ष लता है, लहरावे फूल निकले ऐसे जा रहा है चारों तरफ, ये बढ़िया है। अब तुम बताओ भाई, लता बढ़िया है कि वृक्ष बढ़िया है? हनुमान जी बोले कि महाराज छाया बढ़िया है, वृक्ष और लता दोनों से छाया बढ़िया है, उसमें बैठे अपने तो वो बढ़िया है। ये हनुमान जी न्याय किया तो हमने देखा छाया बढ़िया है अपने तो वृक्ष दो रूप है। राम जी कहते हैं लता श्रेष्ठ है, लता से वृक्ष ही शोभा है, नहीं तो ठोठ से खड़ा है क्या बात है उसमें, लता बड़े शोभा है। लता के महाराज बिना वृक्ष लता नहीं सकती बेचारी, लता क्या है वृक्ष बढ़िया है। हनुमान जी कहे भाई लता और वृक्ष की छाया बढ़िया, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम तो भाई हमारे तो ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग दोनों बढ़िया लग बता है। ज्ञान मार्ग का विषय विवेचन हो बैठ गहरा, फिर भक्ति बात हो तो बहुत लगता है मन, और भक्ति में मन लगता फिर ज्ञान की सुनो बड़ी समझ में आती बात। अब आप लोग जाने मन हमें पता नहीं, अलग अलग रुचि नाम बीच इत्यादि बहुत ही श्रेष्ठ है। योग मार्ग की विशेष चर्चा नहीं होती, पर योग मार्ग में ताकत है, योग मार्ग समझ में आएगा तो भक्ति भी सुलभ और ज्ञान भी सुलभ हो जाएगा। योग मार्ग का अनुष्ठान करने पर भक्ति भी सुलभ दिखती है, ज्ञान भी सुलभ दिखता है। इस बात संन्यास तुम महाबाहो दुख माए योग, योग के बिना संन्यास शांति प्राप्त करना कठिन है। योग युग तो मेरे बोलनी चाहिए, बिना शांति के परमात्मा प्राप्त हो जाता है। तो ज्ञान मार्ग के लिए योग मार्ग की बहुत आवश्यकता है और भक्ति की उसमें आवश्यकता है, ऐसी बात बताई है। तो हमारे तो सब ही बढ़िया है भाई, लता भी बढ़िया है, वृक्ष भी बढ़िया है, बढ़िया तो छाया है, मौज करो कोई छाया में रहना है। तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, न्याय कर दिया, बढ़िया तो छाया है, तो वृक्ष पर लता अच्छा ही रहे तो छाया बड़ी गहरी होती, ठंडी छाया होती, समझे। तो सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम बढ़िया हुआ तो। ये भक्तों की बात है। अब आप लोग जाने क्या है हमें तो अच्छा लगता है, भक्ति मार्ग भी अच्छा लगा, योग मार्ग भी अच्छा लगा, ज्ञान मार्ग भी अच्छा लगता है। गीता में लोग के लोग बात इन दिनों में मिली है, साफ शब्द गया लोकेश इंद्रिय दानिष्ठा, फिर बहुत प्रमाण मिले, कई बातें मिल गई गीता में बहुत मिला। ये महात्मा जो को भक्ति में चतुर्विधा भजन थे भक्तोदया, उनमें वासुदेव सर्वदी स महात्मा सुदुर्लभ, ज्ञानी को दुर्लभ नहीं बताया, योगी को सदुर्लभ नहीं बताया, भक्त को दुर्लभ बताया। वासुदेव सर्वदी स महात्मा ज्ञानी से प्रसव, ज्ञानी क्या वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान माम प्रबद्धते, उसको दुर्लभ बताया। हमने ख्याल नहीं किया था, गीता पढ़ते पढ़ाते जन्म बीती है, काफी बीती है, ख्याल नहीं गया। पीछे हो रही भगवान ने कहा स महात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव सब भगवान है। जड़ चेतन का विवेक करो ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में, सब भगवान है, बहुत बढ़िया बात है। इस वास्ते सातवें अध्याय का 29 और 30 ये श्लोक बड़े खटकते थे, ठीक पता नहीं लगता था क्या बात है, तो फिर पता लगा ठीक बात है। ये भक्ति मार्ग में समग्र भगवान ने कहा, सातवें अध्याय में समग्र माम यथाज्ञा से विज्ञान से ज्ञान और समग्र, तो समग्र में जड़ चेतन स्थावर जंगम दोभुजी चतुर्भुजी सहस्रभुजी निर्गुण निराकार साकार सूर्य सब समग्र में आ जाते, समग्र भाग में जड़ चेतन स्थावर सब जड़ चेतन सब राम हमारे सकल राम हमारे जान कैसे याद है बंदो सभी सदा जोरी बुध पान तो सब राम मैं जानो सी राम मैं सब जानी करो प्रणाम जोर जो पानी तो सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। जड़ चेतन में जीव जत सकल राग में जान बंधु सबके पद कमल सदा जोर जोर पात, ठीक है ना, ये बात है। तो वो सब भी मदद कर रहे हैं, जड़ चेतन सब सब परमात्मा है। तो ये बात भक्ति में मिलती है, ये ज्ञान में नहीं मिलती, योग में नहीं मिलती, भक्तों के लक्षण में ये बात। सब आत्मा सब दुर्लभ, ज्ञान की बात पूछो, भक्ति की बात पूछो, योग की बात पूछो, कोई बात वो सर्वज्ञ हो जाता है। कल मैंने कहा भी था, भगवान की दया में बुद्धि योग हो और अज्ञान से तमानाश है। ग्यारह बार दस ग्यारह में दसवें अध्याय के दसवें ग्यारह में तो भगवान दे देते हैं। तो भक्त में भक्ति जहाँ होती थी ज्ञान, और ये बेटा ठहरे माँ को छोड़ कहाँ जाएंगे, माँ के पास आना ही पड़ेगा, बना माँ ही है ज्ञान और वैराग्य पुष्ट करने वाली माँ है भक्ति। इस भक्ति घोषणा की भक्ति स्वतंत्र सकल गुण कहानी, ये परतंत्र नहीं है, ज्ञान मार्ग है, कर्मयोग के परतंत्र है, परंतु भक्ति स्वतंत्र सकल गुण कहानी। मैंने सत्संग पावे प्राणी संतोष भक्ति आनो प्रसादन कर्मूला, भक्ति नहीं अनुप अनुप नहीं साधन सब पत्ता फूल है। अनुपम सुख मूला, अनुपम सुख मूला है। और सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग सबके लिए बढ़िया है, ज्ञान के लिए, कर्मयोग के लिए, भक्ति योग के लिए, जितने योग है सत्संग में सबको पुष्टि मिलती है, सब तरह की बातें आती है। पारमार्थिक में बहुत लाभ होता है सत्संग से, बुद्ध सत्संग विवेक अनुभवी। बात क्या है कि भाई जड़ता से ऊंचा उठ करके चिन्मयता के चलना, ये बढ़िया, सब में सब बढ़िया हो जाएगा। संसार को सच्चा मानो उसे कर्मी हो गए, और परमात्मा को आस्तिक सम्मान भक्ति हो गए, और जो विवेक बढ़िया चेतन अपने स्वरूप का विचार, तो स्वरूप के विचार के लिए ज्ञान योग बढ़िया।